8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na Ukrainie wykryto pierwszy przypadek koronawirusa. Mężczyzna wrócił z Włoch. Parlament Europejski wprowadza środki ostrożności, ogranicza pracę do tych niezbędnych. Mieleckie pogotowie będzie rozdawać małym pacjentom misie ratownisie, by ograniczyć stres dzieci. Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono na Ukrainie. Mężczyzna w sobotę trafił do szpitala w Czerniowicach na zachodzie kraju. Przyjechał przez Rumunię z Włoch, informuje Ministerstwo Zdrowia w Kijowie. Wzrosła tymczasem liczba zakażonych w Niemczech, a władze informują o 188 potwierdzonych przypadkach zakażenia. Koronawirusa nie wykryto w trzech landach: Saarze, Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Saksonii-Anhalt. Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w Berlinie, po jednym w Brandenburgii, Turyngii i Saksonii. Chorzy zostali hospitalizowani. Jednym z zakażonych w Berlinie jest nauczyciel ze szkoły dzielnicy Friedrichshain. Lokalne władze czasowo zamknęły placówkę. Trwają badania uczniów. Zainfekowany w Brandenburgii mężczyzna wrócił z południowego Tyrolu. Ekspert do spraw zdrowia Karl Lauterbach obawia się niedoboru personelu w niemieckich szpitalach, szczególnie na oddziałach zakaźnych i intensywnej terapii. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Środki ostrożności wprowadził Parlament Europejski. W Brukseli będą prowadzone tylko niezbędne prace deputowanych. Chodzi o najważniejsze posiedzenia, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Wszystko inne odwołane. 140 różnego rodzaju posiedzeń i wydarzeń jest odwołanych. Ograniczony wstęp na terytorium Parlamentu Europejskiego i zasada, że jeżeli ktokolwiek miał jakikolwiek kontakt z regionami świata zakażonymi, nie może bez kwarantanny i zgody lekarza pojawić się na terytorium Parlamentu. W Polsce nie ma koronawirusa. Z wczorajszej informacji rządu wynika, że w szpitalach jest 121 osób z podejrzeniem zakażenia. 237 poddano kwarantannie w domu, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. W nocy Sejm przyjął specustawę związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Pozwoli ona odpowiednio reagować na zagrożenie. Teraz specjalne przepisy trafią do Senatu. Prawdopodobnie senatorowie zajmą się nimi jeszcze w tym tygodniu. Potem ustawa trafi do prezydenta. Ma wejść w życie w dzień po ogłoszeniu. 60 milionów złotych na budowę i rozbudowę klubów i domów seniora zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To kolejna odsłona programu Senior Plus. Minister Marlena Maląg mówiła, że obecnie w całym kraju działa prawie 800 takich placówek. W tym roku ich liczba może przekroczyć 1000. W tym roku ma powstać nowych domów i klubów 191, a 547 klubów będzie dofinansowanych, bo my poza tym, że przekazujemy środki na tworzenie nowych miejsc, to także dofinansowujemy te miejsca, które już są. Ponad 13 tysięcy miejsc zostanie dofinansowanych. Program Senior Plus działa od 5 lat, ma aktywizować seniorów i zapobiegać wykluczeniu z życia społecznego. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił wyrok w sprawie naruszenia przez Władysława Frasyniuka nietykalności policjantów. Apelację złożyła zarówno obrona, jak i prokuratura. Sędziowie uznali, że ustalenia sądu niższej instancji były rzetelne, jednak nieprawidłowo oceniono społeczną szkodliwość działań byłego opozycjonisty z czasów PRL-u. Frasyniuk miał szarpać się z funkcjonariuszami policji w czerwcu 2017 roku podczas kontrmanifestacji zorganizowanej na krakowskim przedmieściu w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Wyrok jest prawomocny. Misie ratownisie dla Mieleckiego pogotowia ratunkowego. Maskotki będą rozdawane małym pacjentom w ambulansach. Będą łagodzić stres, odwracać uwagę dzieci, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, mówi dyrektor Mieleckiego pogotowia Grzegorz Gałuszka. Dzieci, które w wyniku różnych zdarzeń losowych znajdą się w sytuacji grożącej utratą życia bądź zdrowia, często taki pluszak łagodzi im te negatywne doznania, a z drugiej strony bardzo te dzieci przywiązują się do tych zabawek i często one są tymi ulubionymi zabawkami. Pluszaki zebrali podopieczni niepublicznego przedszkola terapeutycznego Świętego Józefa w Mielcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Gregory Porter, Revival na początek trzeciej godziny naszego spotkania, a teraz już piosenka dnia. Kasia Linz, nasza piosenka dnia, rób tak dalej, kwadrans po godzinie 11, a w naszym studiu Ryszard Jaźwiński, witaj. Dzień dobry, jestem. I co o tym, co wczoraj? Tak? No od tak, razu. Tak, oglądałem oczywiście i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Nie znudziła mnie gala, a na dodatek grat nagród dla jednego filmu. No właśnie, wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. No i najkrócej mówiąc, to był wieczór w zasadzie jednego tylko filmu. 11 orłów dla Bożego Ciała w reżyserii Jana Komasy. Każda następna nagroda dla mojej ekipy była wielkim wyróżnieniem dla mnie samego. Osobiście czułem się dumny, że po prostu chyba dobrą decyzję podjąłem, żeby wybrać takich ludzi do współpracy. Cieszę się z tego bardzo, bo nie zawsze na festiwalach tego typu kategorie w ogóle są wyróżniane i niektóre osoby w ogóle dostały po raz pierwszy nagrody. Festiwale zazwyczaj wyróżniają głównie główną aktorkę, głównego aktora, czasem reżysera, zawsze film. Rzadko się mówi o zdjęciach, paradoksalnie rzadko się mówi o montażu, o aktorach drugoplanowych, aktorkach i tak dalej, a w ogóle rzadko o scenariuszu, co jest zadziwiające, a Boże Ciało jest w tym momencie już na 60. festiwalu, więc to przetoczyło się huraganem po całym świecie i dlatego dla wielu z tych osób to prawdopodobnie pierwsza i ostatnia okazja, żeby w ogóle zostać docenionym za Boże Ciało. Wspaniały sukces Bożego Ciała, no i wielka też niespodzianka dla nas wszystkich, bo to w piątek na ekrany naszych kin wchodzi kolejny już film Jana Komasy, Sala samobójców, Hejter. No i od razu też zapraszam na spotkanie z reżyserem w sobotę po 15 w Trójkowo Filmowo. Dwie statuetki, to jedyna taka sytuacja w tym roku, odebrał Mateusz Pacewicz, autor scenariusza do filmu Boże Ciało. Strasznie miło i tak myślę, że jest też taka nagroda, która właśnie jest tą nagrodą środowiskową i fajnie jest poczuć właśnie na własnej skórze, że abstrahując od takiego indywidualnego aspektu, to że ten sam scenariusz staje się czymś takim, co jak jakoś wyjdzie i jak film też wyjdzie, to rzeczywiście staje się czymś trochę bardziej też na pierwszym planie, bo my to jako filmowcy to myślę, że sobie z tego sprawę zdajemy, ale często w takim mainstreamie trochę ta wiedza o samym scenariuszu i o jego wadze jest niewielka, więc myślę, że trochę chciałbym dedykować gdzieś tę nagrodę, zwłaszcza za odkrycie roku, wszystkim scenarzystom i scenarzystkom, których mamy w Polsce coraz więcej i coraz zdolniejszych i coraz też lepiej wykształconych, co właśnie też widzę. Boże Ciało pobiło wszelkie rekordy w historii Orłów. Najpierw 15 nominacji, w efekcie 11 statuetek. Nagrodzono 4 aktorów grających w tym filmie. Nagrodę za główną rolę kobiecą odebrała zupełnie zaskoczona Aleksandra Konieczna. Z aktorką rozmawialiśmy w Trójce wczoraj. A nagrodę Orła za rolę męską Bartosz Bielenia. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Jest to ogromne wyróżnienie i jest to ukoronowanie jakiejś długiej, długiej drogi, którą przyszło nam przebyć z wieloma wspaniałymi ludźmi i no cóż, jestem przeszczęśliwy. No. Myśmy od samego początku myśleli, że tworzymy lokalną historię, coś, co jest dla nas tutaj. To, że okazało się to uniwersalne i dotarło do tak wielu ludzi, to jest tylko dla nas niespodzianką i radością, ale to, do kogo chcieliśmy dotrzeć, to ludzie mieszkający tutaj u nas i się udało. No i to wyróżnienie, które jest od Polskiego Środowiska Filmowego, jest niezwykłe, no bo tutaj przyszło nam wzrastać, mi przyszło wzrastać i tworzyć. No i jeszcze role drugoplanowe. Tutaj nagrodzono Łukasza Simlata, niestety nieobecnego podczas wczorajszej ceremonii, a Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą odebrała Eliza Rycembel. To, co się wydarzyło, znaczy dla mnie bardzo wiele. Jest to gigantyczne docenienie tego, co zrobiłam i co my wszyscy właściwie zrobiliśmy, bo mam jakieś takie dziwne wrażenie, że te nagrody, nawet jeżeli one były w poszczególnych kategoriach, to one wszystkie były nasze. W sensie jesteśmy taką ekipą Boskiego Ciała, że wszyscy jesteśmy tą jedną wspólnotą i rodziną, to o czym podczas gali wiele razy mówiono. Wybierając się na tę galę, spodziewałaś się aż 11 orłów? Nie, nie do końca. Byłam przekonana, szczerze powiedziawszy, że inni ludzie zdobędą nagrody. Ale jest to super miłe. No to do usłyszenia w Trójce. Do usłyszenia, dziękuję. A to już zapowiedź dłuższego spotkania w Trójkowo Filmowo z Elizą Rycembel już niedługo. No i zostańmy jeszcze przez chwilę przy właśnie rolach drugoplanowych tych nagrodzonych, bo tu niespodzianka. To była wielka niespodzianka dla laureata nawet. Początkowo przez pomyłkę został pominięty na ceremonii ex aequo. Mówiłem o właśnie Łukaszu Simlacie, a drugiego Orła za kolejną drugoplanową rolę męską odebrał Robert Więckiewicz. To oczywiście kreacja w filmie Ukryta gra. No i dla porządku już tylko dodam, że dwie statuetki przypadły twórcom filmu Ikar, legenda Mietka Kosza, tutaj za muzykę Leszka Możdżera i dźwięk, oraz twórcom scenografii i kostiumów w filmie Pantę. Ach, no i jeszcze po raz pierwszy w historii Orłów w tym roku wręczono nagrodę w kategorii charakteryzacja. Uhonorowano film Krew Boga. Najlepszy film europejski to Faworyta, serial to Watacha sezon trzeci, dokument Tylko nie mów nikomu, no i nagroda, o której laureatkę znaliśmy już od kilku dni, Orła za osiągnięcia życia odebrała w tym roku Maja Komorowska. Wszyscy się chwalili wczoraj znajomością z Elizą Rycembel, to ja powiem, że też miałem przyjemność rozmawiać z nią, siedziała tu naprzeciwko. Ale uczyłeś też ją? Nie. Może czego? Rozmawialiśmy po filmie Wszystko gra. To tak przy okazji. A jeszcze Julia Pietrucha świetnie wystąpiła. Oj tak, bardzo, bardzo to był rzeczywiście udany i owacjami nagrodzony występ. Wyglądał na spontaniczny, aczkolwiek nie wiem do końca, jak to było. A Julia wyglądała jak milion dolarów, oczywiście. Ryszard Jaśmiński, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No to takie ładne wspomnienie. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. Bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans z samych serc. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda, niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów. Niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój z zamyśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowana tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę oglądając się wstecz. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. Bardzo, bardzo ładna wersja, jej portret. Eliza Rycembel, Stanisława Celińska. Dzisiaj, kartka z kalendarza, dzisiaj są urodziny Ronana Keatinga, to bardzo prosimy, zaśpiewa za Melisandę. Late night, butterflies, tomorrow's play, playing on my mind. And I'm counting down the seconds. Whiskey need to tame the nerves. Can't wait to see the way they look at you. Answering the question. Just say you do. Your love is one of a kind, and I'm not alone anymore. Just when I thought I was lost, I saw your face and my whole life changed. Your love is one of a kind, even long after we're gone. Our love will always live on. Will you dance with me as the choir sings? Your love is one of a kind. Ooh, ooh, ooh, ooh. So dance with me as the choir sings. A fireside, our favorite wine. Photographs of the years gone by, and I wouldn't change a second. Right here with you, your love is one of a kind, and I'm not alone anymore. Just when I thought I was lost, I saw your face. Your love is one of a kind, even long after we're gone. Roland Keating i Emily Sande. Jeszcze urodziny pana od Beloved. John Marsh, Beloved, Time After Time i jest dokładnie 11:30. Adamski, seryjny. Mafia. Mafia rozpala umysły kinomanów. No, nic dziwnego, skoro to w kinie powstały najbardziej wyraziste wizerunki włoskiego mafiozo. Szczególnie tego nazwanego pompatycznie człowiekiem honoru. Tego o twarzy Marlona Brando i Roberta De Niro z romantycznego Ojca Chrzestnego. Don Vito przecież honorowo odmawiał handlu narkotykami, nie mówiąc już o strzelaniu do kobiet i dzieci. No, jego syn Michael był już co prawda potworem mordującym swojego przygłupiego brata, ale za to w finale świętej trylogii skończył jak postacie z dramatów Williama Szekspira. Martin Scorsese zamiast romantyzmu Coppoli dał nam mafijne przypowieści zatopione w katolicyzmie. Nie mówię tutaj o Chłopcach z Ferajny czy Kasynie, ale o pierwszym i ostatnim gangsterskim filmie Maestro, czyli Ulicach Nędzy i zeszłorocznym Irlandczyku. Zupełnie inaczej o mafii opowiadają Włosi. Ci nie amerykańscy Włosi oczywiście. Ci Włosi nie z małej Italii, ale z wielkiej Italii. Przy okazji polecam Państwu świetnego zdrajcę, weterana Marco Bellocchio, który za tydzień wejdzie na nasze ekrany. Nikt w kinie w taki sposób nie zerwał maski z sycylijskiej Cosa Nostry. Nadawany na HBO serial 000 to jeszcze inne od Scorsese, Bellocchio czy Coppoli spojrzenie na zorganizowaną przestępczość. Pamiętacie zapewne Państwo książkę Roberta Saviano pod tytułem Gomora, na podstawie której powstał absolutnie genialny i masakrujący romantyczny wizerunek mafii serial. 000 jest ekranizacją kolejnej książki Saviano, wychodzącej już poza Italię rządzoną przez neapolitańską Camorę, kalabryjską Dranghettę czy sycylijską Cosa Nostrę. Tym razem widzimy, jak narkobiznes nie zna granic. Od włoskiego południa przez afrykańskie pustynie opanowane przez dżihadystów zarabiających właśnie na przemycie narkotyków, aż po skorumpowane służby w Meksyku. Zaraza rozlewa się na cały świat. Nie da się z nią walczyć, więc trzeba kontrolować cynicznie rynek? Libertariańskich tez z filmu Sicario tutaj nie znajdziemy. Jest za to uliczny realizm. 000 wygląda trochę jak zderzenie Gomory z Narcos. I to nie jest żaden zarzut, skoro twórcami serialu są filmowcy, którzy dali nam właśnie opowieść o Gennaro i Sirio, więc doskonale czują klimat tego świata. Mnie najmocniej uderzył wątek ukrywającego się w górskich jaskiniach kalabryjskiego Dona z Dranghetty, który z miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc, potrafił kontrolować międzynarodowy przemyt narkotyków. W takiej norze ukrywał się przecież, złapany dopiero po 48 latach, boss sycylijskiej Cosa Nostry, Bernardo Provenzano. Czy wyglądał dostojnie jak Don Vito? Czy wzbudzał postrach jak Tommy w Goodfellas? A może miał pompatyczność Al Capone z Nietykalnych De Palmy? Nie. Wyglądał jak pastuch albo sprzedawca oliwy z zabitej dechami i spalonej słońcem dziury, gdzie Leone i Corbucci kręcili swoje spaghetti westerny. Zło ma bowiem pospolitą twarz. Zło jest ukryte za banałem. I to największa lekcja, jaka płynie z takich seriali jak 000. Łukasz Adamski, dziękujemy bardzo. 27 minut do południa. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Ta płyta ukazała się dokładnie 23 lata temu. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres. Lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia. W niebie z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Niebo do wynajęcia. 3 marca 1997 roku premiera tej płyty Niebo do wynajęcia, Robert Kasprzycki. Takie ładne wspomnienie. 22 minuty do południa. Tak, to jest pani Karen Souza. Piotr Łyszkiewicz jest naszym gościem. Kłaniam się, dzień dobry. 36-letnia, czyli młodziutka Argentynka z Buenos Aires. Ja śpiewa cudownie, też bym się chciał obudzić w Paryżu, ale może nie teraz, w tych dziwnych czasach. Karen będzie, no właśnie, to miałeś ty ogłosić dzisiaj. Myślę, że ogłośmy to razem. Karen Souza, właśnie ta dziewczyna z Argentyny, zagra po raz pierwszy w Polsce i jeden raz tylko w Polsce na tegorocznym trójkowym Ladies Jazz Festival i będzie to się wszystko działo drugiego dnia festiwalu, 20 lipca o godzinie 20 w gościnnej, jak zawsze, Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Tak, no myślę, że ten festiwal ma szansę potrwać jeszcze kilkadziesiąt lat, bo takich młodych, cudownych dziewczyn śpiewających jazz, odnoszę wrażenie, jest coraz więcej. To prawda, obfitość zdarza się być też sporym kłopotem, ponieważ chcielibyśmy jako organizatorzy festiwalu móc zaprezentować jak najwięcej tych artystek, a festiwal trwa tylko, czy też aż tydzień. Ale w związku z tym, że takie rodzynki, takie sytuacje zdarzają się nie na co dzień, w związku z tym większa radość i przyjemność, że takie wspaniałe talenty, genialne artystki możemy gościć. Ubolewam, że tak wiele musi tak długo czekać na to, żeby publiczność, widzowie, słuchacze mogli je poznać, usłyszeć i zaprzyjaźnić się w takiej relacji bezpośredniej. A najlepszą okazją jest zawsze koncert do takiego spotkania. Tak, Karen śpiewa cudownie jazz. Ta piosenka, ten utwór o Paryżu, to jej autorski utwór, ale przecież sięgała także po utwory z repertuaru Depeche Mode czy Radiohead i też cudownie je śpiewała, właściwie można powiedzieć jazzując. Absolutnie, znaczy ona zaczynała od obecności na takich kompilacjach Paris Dernier, Jazz and the 70s, Jazz and the 80s, takich kompilacjach, które też były wydawane Hotel Costes, a potem tam występowała pod różnymi pseudonimami, a potem autorsko pojawiła się na właśnie pierwszym albumie Essentials 1, na którym właśnie znajdowały się utwory, o których Marku wspominałeś, czyli różnego rodzaju standardy, Every Breath You Take, Creep, Do You Really Wanna Hurt Me, czy Tainted Love i wiele innych. Potem była ta płyta, z której pochodzi Paris z 2012 roku, płyta Hotel Souza. No i właśnie ten utwór Paris i pozostałe zostały skomponowane przez Karen we współpracy z Pam Oland, z taką autorką tekstów, która pisała dla Whitney Houston, dla Earth, Wind & Fire, dla Aretha Franklin, wielokrotnie nominowana do Grammy. A efekt tej współpracy przed chwilą słyszeliśmy. Karen ma na koncie jeszcze kilka innych albumów, w zasadzie koncertuje na całym świecie. Nie wiem dlaczego tak długo trwało, zanim pojawi się pierwszy raz w Polsce. Niemniej jednak jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to właśnie na Ladies Jazz Festival będzie premierowy jej koncert, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Ponieważ Trójka jest patronem festiwalu, mamy też miły prezent dla słuchaczy, mianowicie jedno podwójne zaproszenie na koncert Karen. Dwie dwójki, siedem trójek już teraz. No i przyniosłeś ze sobą coś zupełnie nowego w wykonaniu Karen. Tak, dokładnie. Można powiedzieć jeszcze gorące. Płyta fizycznie nie jest jeszcze dostępna. Jest dostępna w różnych takich miejscach, które państwo znacie w internecie, gdzie można je kupić sobie w postaci plików MP3-ek. To jest najnowsza płyta, która teraz, wczoraj dosłownie miała swoją premierę. Płyta będzie nosiła tytuł Language of Love i jeżeli pozwolisz i państwo pozwolicie, to premierowo w Trójce zagramy Karen Souza i właśnie utwór Language of Love z tejże najnowszej płyty Karen, na której koncert serdecznie zapraszam na Ladies Jazz Festival. Do festiwalu Ladies Jazz będziemy jeszcze wracali wielokrotnie. Piotr Buszkiewicz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Marku, dziękuję państwu. Karen Souza śpiewa. I'm old fashioned and romantic, like the films in black and white. All the lovers were intending, can you and I be your fashion tonight? I wanna get lost in the music and feel tipsy from the wine. Speak of love, I won't refuse it. I wanna love like in another place in time. Dance with me. Oh, so close. Dance with me. Proszę bardzo, do zakochania jeden krok. Karen Souza, Language of Love. Bardziej dostępna niż Lisa Lovebrand. Też mi się marzył taki koncert. Podpowiadałem Piotrowi, ale widziałem w jego oczach, że na razie Lisa jest nie do zdobycia. Cieszmy się z koncertu Karen Souzy na Ladies Jazz Festiwalu. Lato będzie piękne tego roku, no ale do tego lata jeszcze troszeczkę. Dzisiaj trzeci dzień marca. Zastępowałem Piotra Barona, który o tej porze pojawi się za tydzień, miejmy nadzieję. Chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że wszystkie informacje na naszej stronie internetowej znajdą Państwo polskieradio.pl/trójka. Głosowanie na listę z lp3.polskieradio.pl. Przypomnę także, że wczoraj uruchomiliśmy głosowanie na 13 trójkowy top wszechczasów Polski. 1 maja rozwiązanie plebiscytu, a do 27 kwietnia głosowanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Darmetko, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy, a na koniec In a Blink of an Eye, tak sobie wybrałem, bo to właściwie w okamgnieniu minęły nam te 3 godziny. Michael McDonald, życzę dobrego dnia. Again.